Hoofdstuk 37 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 37 van boek 4. De receptie op het slot was voorbij. De vertrekkenden, die elkander ontmoetten, spraken over het nieuws van die dag, over de laatst verleende orden en onderscheidingen, en over de verplaatsingen onder de hogere beambten. Alexei Alexandrovitsch zag verstrooid onder de menigte rond en ging naar de deur, in welke nabijheid hij de gravin hoopte te ontmoeten. Wat zijn zij allen sterk en gezond, dacht hij, terwijl zijn blik viel op een forse kamerheer met zorgvuldig onderhouden baard en op de rode hals van een in uniform geperst vorst, die hij voorbijging. Langzaam voorbijgaande groette hij met de hem eigenwaardigheid en afgemat uitzicht deze beide heren, die juist van hem spraken, en zocht met de ogen Lydia Ivanovna. Ha, Alexei Alexandrovitsch, sprak een oud heer in een met goud overladen uniform, terwijl hij boosaardig met de ogen pinkte en een koele buiging maakte. Ik heb u nog in het geheel niet gefeliciteerd, en wees daarbij op het nieuwe lint der Alexander Nevsky-orde. Ik dank u, antwoordde Karenin. Wat is dat vandaag een heerlijke dag, zeide de staatsman, de klemtoon op het woord heerlijk leggend. Dat allen hem uitlachten, wist Karenin, maar hij had van hen ook niets anders dan vijandschap verwacht, en was daaraan gewoon. Eindelijk zag hij de scherp uitstekende schouders van gravin Lydia, die juist de deur uitkwam en met haar schone, heldere ogen hem zocht. Hij lachte even en ging haar tegemoet. Onder de spitsroeden van al de spottende blikken rondom hem gevoelde hij zich natuurlijk door haar verliefde blik aangetrokken, gelijk een plant door de zon. Ik feliciteer u, zeide ook zij, op het lint wijzend. Hij trok met de schouders en sloot de ogen, als wilde hij zeggen, dat dit hem geen blijdschap meer kon geven. Maar de gravin wist zeer goed, dat dit een van die dingen was, die hem de grootste blijdschap gaven, hoewel hij dit niet wilde erkennen. Hoe gaat het met onze engel? Vroeg de gravin. Zij bedoelde Serescha. Ik kan helaas niet zeggen dat ik zeer over hem tevreden ben, antwoordde Karenin, met opgetrokken wenkbrauwen. Ook Sitnikov is over hem ontevreden. Sitnikov was een pedagoog, wie sedert enige tijd Serescha's wereldse opvoeding was toevertrouwd. Zoals ik u reeds eenmaal gezegd heb, heeft hij geen begrip van de hoofdvragen, die de ziel van ieder mens, vooral van een kind, toch belang moeten inboezemen. En Alexei Alexandrovitsch ontwikkelde verder zijn gedachten over kinderopvoeding, het enige onderwerp dat hem buiten zijn ambtsbezigheden interesseerde. Nadat Karenin met behulp van gravin Lydia aan het leven en de arbeid was teruggegeven, had hij het als zijn eerste plicht beschouwt, zich met de opvoeding van zijn zoon bezig te houden. Vroeger had hij zich nimmer daarover bekommerd, maar nu wijdde hij een deel van zijn tijd geheel aan de theorie deze zaak. Eerst nadat hij een gehele rij boeken over antropologie, pedagogiek en dialectiek had gelezen, vormde hij een opvoedingsplan, en terwijl hij de beste Petersburger pedagoog tot uitvoering van hetzelfde uitnodigde, zette hij zich met hem aan het werk, en deze zaak hield hem nu gedurig bezig. Ja, maar het hart. Ik vind in hem het hart zijns vaders weder, en met zulk een hart kan het kind niet verkeerd zijn, antwoordde de gravin met emfase. Nu, wij zullen zien. Ik doe mijn plicht, en dat is alles wat men doen kan. Zult ge bij mij komen? Vroeg de gravin, na een ogenblik gezwegen te hebben. Wij moeten over een voor u treurige zaak spreken. Ik zou alles willen doen om u treurige herinneringen te besparen, maar anderen denken anders. Ik heb namelijk van haar een brief ontvangen. Zij is hier in Petersburg. Bij het noemen zijner vrouw geraakte Karenins gelaat in een starre onbewegelijkheid. Het drukte zijn volkomen radeloosheid in deze zaak uit. Dat heb ik verwacht, mompelde hij. Gravin Lydia Ivanovna zag hem met een bewonderende uitdrukking aan, en tranen van verrukking over zoveel zielegrootheid vulden haar ogen. Einde van hoofdstuk 37 van boek 4.